من إناء واحد كلا لا جنب. فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. من وعن عائشة جلن انت يا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نرف دان وخنه كنت نكونا أغتسل دون تنغو تنغايا الفرطة أنا من والنبي أجنن تبي صلى الله عليه وسلم min ina in waahid ci ben ndab wa ana ha okila na fek ñun ñaar ñepp kenn ku ne ci ñun junubun dafa amé janaba. Fa kana mu daal di nek yaamuru ni mu di ma diggal fa attaziru may lambay fa yu bashuru ni muy jondjo ak man muy lamiso ak man wa na fek ana wa fek ana man haidun dama amé mbeureuk wa kana mu nek dana nek tamir yukhriju dal genné rasuhu bopam ila ye jëm ci man waxu wote fek mom motak fu mbirum mi ngi nek aji i'tikaf fa aghsiluhu ma dal koy sang manam ma raxas bobba wa ana fek man haidun dama am mbeureuk. Hadith bi ni manam ñetti hadith la yo xamantene ni nga xamantene non la ko ayyul al imam al hafiz عبد الغني رحمه الله تعالى اندي نيلوكو الامام البخاري رحمه الله تعالى اندي موم ايتام سي صحيحام دافكم نيغا خامتيني نون لا نكو وخي سي جوتاي بي ويسو دا دافا وخني حدثنا قبيصه من قبيصه ننا عن معن من قال حدثنا معن من معن موم مو ني وخت مو ابن عيسى من عن سفيان مو جله سي سفيان تو مو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله رحمه واسعه manam mu dadi jël an mansur to moy mansur am na mu'tamir mu dadi jël ci mune an mansur moy manam mansur al mu'tamir an ibrahim manam moy ibrahim ibn yazid an nakhai mu dadi mune an al aswad te mom moy khalid al aswad ibn yazid am ñom ñep ak kufi lañ dekk kufa lañu dekk manam an aisha mu jël ci aisha radhiyallahu ta'ala anha anha qalat mu dadi wax كنت من نكون اغتسل دون صنغ انا من والنبي اك يننتي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد انت بن ندب كلا نا جنوب كين كوتي نيك سي نون امي جنابه فك كين كوتي نيك سي نون دا فامي جنابه فكان مو نيك نا يامرني ديما ديغل فاتزرو كما لامباي فا يباشرني مو جونجو اك من وانا حائض فك من ما امي مبرك وكان نيكون يخرج دون генي راسه بوبم الى يجمي سي من وهو تفك مو موتاك فون ميروم ميغي نيك دي اعتكاف faqsiluhu marhas kawana haajun fek dama am mbeureuk. Hadith bi manam kon ñetti hadith la yo xamantene imam al bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'a ni lako inde ci sahiham manam mu nek lo xamantene ni lako toftale comme ni nga xamantene nak lolu lañu xam al imam abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu buy faral di indi hadith li nga xamantene mom lay upp li mi indi niki non lu upp lu muy baat yi mi jëfëndiko moy baat yi nga xamantene ñom ño nek ci sahih imam al bukhari rahimahullahu comme ni nga xamantene non manam non la ko bukhari inde ci 200 ci hadith numero 299 300 ak 301 non itam non la ko tegg tele fi non la ko teggale fi ni indi ko ci 45e 46e ak 47e hadith comme ni nga xamne rek non la nekk ci sahih imam al bukhari rahimahullah way nak hadith yi manam benn bu ci nekk dafa am tamit fu bari fo xamantene imam al bukhari def ko fa solo niki nonu imam muslim rahimahullahu ta'ala solo nako ci bi genen wala manam hadith bi nga xamantene amoy bi gene ci insha allah ta'ala mom moy mi hadith bi nga xamantene subhanallah ñaari imam yeb imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima manam hadith bi nga xamne mom moy hadith bu jekk bi kon mom lañuy jekk jangat manam mom moy manam mom moy hadith bi nan wa aisha جل ننتي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مدار وخني كنت نكون أغتسل دون صنغ تنغاي الفرطة أنا من والنبي أك يننتي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تي بن نداب كلانا كين كو نيك نيون جنوب مو أمي جنابة. حديث بي ني موم لي ني نجيك جانغات إن شاء الله تعالى لغي نك نيغا خامني نون لاكو إمام البخاري أك إمام مسلم رحمة الله عليهما صلوه li nga xamantene ci walu genen walu bi nga xamne mo gëna nuru suñu hadith bi insha Allah mom modi imam ñom ñaar ñepp nak ñoo bok serigne biñ ko soloé ak isnad bi nga xamne ñom lañ ko soloé ndax ñom ñaar ñepp kenn ku ci nekk ci ñom muy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima dafa wax ne hadathana muhammad ibn qahab manam muhammad ibn maslama manam lolu la imam al-bukhari wax amma imam muslim rahimahullah dafna hadathana muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi manam muhammad ibn maslamah ibn qanab la wax amma imam al-bukhari mu hadathana muhammad ibn maslamah rek la yam te mom moy muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi rahimahullah ta'ala talib imam malik bu mak rahimahullah rahmatan wasi'a d'ailleurs sax riwayam ci muwatta bu imam malik mom la imam abu daud rahimahullah ta'ala di sukkandiko sa yo xamantene mom imam abu daud as-sijistani rahimahullah dafa bëgg solo ben hadith bo xamantene dafa nek ci muwatta bu imam malik daf koy jele ci muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi nga xamne manam hujja imam sabt hafiz bo xamantene manam akhrajalo ashabul kutub sita borom jurom ben téré yépp manam jurom ben imam yi nga xamantene ñom ñoo bind téré yi sunan manam ñaari sahih yek ñent sunan yi nga xamantene ñom ñoy diwa di dawawin manam ahlul hadith yi nga xamantene ñom lañu gëna sukkandiko té mom mo sahih imam al-bukhari sahih imam muslim bu sunan imam abu daud bu imam at-tirmidhi bu an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep solo nañu haditham manam mom muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi imam muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi rahimahullah ta'ala mom la imam abu daud rahimahullah ñeuk solo ci mom hadith manam bo deme ci hadith bi ñeuk ci sunan imam abu daud rahimahullah da nga fek mun la hadathana muhammad ibn maslamah manam moy muhammad ibn maslamah mo ñatal moy hadith bi mu ñeuk solo ci mom rahimahullah rahmatan wasi'a manam imam muhammad ibn maslamah ibn qanab al-qanabi rahimahullah ta'ala bok na ci ngeenelam yu magi manam mom la imam malik rahimahullah ta'ala seen muy ñew mu daldi wax gaayam ni len ci geun ci suñu wa jamono mi ngi neeri ñew manam lolu yep day woné magay imam bu mag bobu rahimahullah rahmatan wasi'a manam kon mun qala hadathana aflah manam lolu moy li nga xamantene mom la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala wax manam moy hadathana aflah amma ki nga xamantene mom moy imam muslim rahimahullah dafa woné qala hadathana aflah ibn humayd manam moy aflah ibn humayd te mom moy al ansari la manam mom ci ansari la bokkon manam ay mamam niki nonu madani manam madani la madinatul munawwara la dekkon ala sakinha afdalus salatu wassalam mun qala hadathana al qasim ibn muhammad mo ñu netali te al qasim ibn muhammad ibn abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhum manam mom moy al qasim dom muhammad moy doomu abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhuma mom mi nga xamantene manam dafa gane aduna ci at bi nga xamantene moy am hajjatul wada manam ci at bi nga xamne moy hajjatul wada mom luñu mom moy ci ñu juroon manam mom mo nekkon ci ajba nga xamantene fi la ya aisha radiyallahu ta'ala anha gisewon janaba gisewon mbeureugam bay joj manam niki nono ci même xew xew bob même jamono joju ci la asma ci la asma bint umays jure radiyallahu ta'ala jure ki nga xamantene moy muhammad ibn maslamah mu astaghfirullah muhammad ibn abubakar radiyallahu dedet doomu moy soxna bokut ak asma bint abubakar ki doomu ki soxna abubakar la waaw soxna abubakar radhiyallahu ta'ala anha manam mom mo jur muhammad ibn abubakar radhiyallahu ta'ala anhuma manam kon mom moko jur ci meme manam ci meme jamono joju ci lako jure mom itam dadi gis manam li nga xamne mom moy geusim gi manam ci kaw lolu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dal len di tektal li nga xamne mom lañ wara def mom at bobu kon la gané aduna manam kon legi nak al qasim bobu nak nga xamantene mom wa kër Abubakar Siddiq la radiyallahu ta'ala anhu niki non mom wa kon jarbat la ci ya Aisha wala bok jarbat la nam ci ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ndax Muhammad bi papam manam rakku ya Aisha la radiyallahu anha ndax ñu bok bay Abubakar moy seen bay radiyallahu ta'ala anhu manam kon mom manam Al-Qasim ibn Muhammad bi dafa bok ci kër gi nga xamantene këru diine la këru xam xam la kër la go xamantene ña fa nek ay nitu yalla lañ comme ni nga xamantene non lañu xamé Abubakar keddu laaj moy kan radiyallahu anhu niki non ya Aisha keddu laaj moy kan radiyallahu anha niki non ki nga xamantene mom moy manam cousin wam manam mom moy abdul manam moy ñom abdullah ibn zubair moy ak urwa ibn zubair ñom ñi ngi dekk keur zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu niki nonu manam radiyallahu ta'ala anil jami' urwata ibn zubayr manam mom ak al qasim bi di al qasim ibn muhammad bok nañ ci ñinga xamne ñom lañ wax fuqaha as-sab'a jurom ñaar borom xam xamu fiqh yu mak yi nga xamantene ño don non xam xamu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoy ñi nga xamantene ño na nek ci jamono tabi'i don nek manam yoron fiqh wa medina manam nga xamantene ñom ño lañ tud ñu tudde len fuqaha as-sab'a ndax jurom ñaar lañ war al qasim ibn muhammad bi ci la bokkon niki nonu urwata ibn zubayr mom tamit ci la bokkon ñom ñaar ñi ñom ñoy ñom ñepp ño bokk fami manam kon lool day tekle ne manam kon al qasim ibn muhammad bi ci keur ni nga xamantene nonu la mel jombut ko ndax lan ndax keur gi nga xamantene mom la dekk keur gi nga xamantene mom la gané aduna te fofu la magge al qasim ibn muhammad bi nak mun an aisha mu jele ci aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu daal wax ne kuntu aghtasilu ana man daan na sango man bu fekente ne riwaya bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mom moy kom bi nga xamantene mom mo nek fi mune won nabi ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci benal ndab manam am ma riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sun ci sahih imam muslim rahimahullah mom daf ne kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin mune ci bernal ndab ñom kon lolu ñoko bok mune taxtalifu fihi aydina wala taxtalifu aydina fihi la wax taxtalifu don na wutante don na awonte aydina suñu ñaar suñu loxoy man ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam fihi ci bir ndab li minal janaba lolu nak ndolent bobu minal janaba koku mi ngi nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam amna ci benen riwaya tamit bu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ta'ala bunan kuntu aghtasilu ana wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin min janaba koku nak daf ko jele daf ni hadathana abul walid te mom moy abul walid at-tayalisi rahimahullah qala hadathana shu'ba te mom moy shu'bata ibn al-hajjaj amirul mu'minin thiqatun sadd ki nga xamne keddu laaj moy kan rahimahullah rahmatar wasi'a borom xam xam ki nga xamne moy ñeek wax ci mbirum jarh wa ta'dil fele ci basra mom moy shu'bat ibn al-hajjaj rahimahullah ta'ala mun an abu bakr ibn hasan mu jele ci abu bakr ibn hasan mun an aisha radhiyallahu ta'ala mun an urwata manam mu jele ci urwata te moy urwata ibn zubair biñu don tuddu sank radhiyallahu ta'ala mu mu jele ko an aisha radhiyallahu anha mu dadi wax lolou ne dana sango akuntu aqtasilu dana sango ana man wa nabi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin ci benal ndab mune min janabatin ci sababu janaba legui nak lolou moy kon li nga xamantene mom mo aju ci isnad hadith bi la bala ñu ñew ci bati wala bok dañuy jëk fatali ne hadith bi nga xamantene mom lañu ne hadith bu ñi mel jangon nañ ko bi nga xamantene mom la ñekkon ci babul bon buntu bu mel ni jangon nañ ko ci bon buntu okay babul ghusl min al janaba ndax dafa waxon ne moy wa qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin naqtarifu minhu jami'a lolo xon okay kuntu nekon na aghtasilu don sangu cangal fata ana man wa rasulillahi ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin ci benal ndab naqtarifu minhu jami'a dan nañ ci asando han okay legui lolou kon mom moy hadith bi kon gisone nañ hadith bo xamantene melni ni exactement li nga xamantene nak mom moy li mata leral manam lolou nak legui li nga xamantene mom lañuy laaj manam kon dafa melni hadith bi ni ana lan motax andak ne batu kilana junubun ñun ñaar ñep dañoo amé won janaba lolou da fay tektale ne manam kon waron nañ ko mëna indi ci babul ghusl min al janaba rawati ne manam jarul won ñuy répété hadith bi su fekente ne gisone nañu ne li nga xamne mom mo nekk ci buntu ghusl babul ghusl min al janaba nga xamantene bobu tamit doyon na leral na ba nopi ana lan mom motax imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah don indi hadith bi fi ci buntu bi di wax li bu waba dañ nan la amna ñaari tontu yo xamantene meneb nako ko tonto bu jekk bi mom moy comme que hadith bi de bugg ko wona dag te mom mo nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah te ni la fa nekke ni la fa tek te lowe ni la tefto lowe ci sahih imam al bukhari rahimahullah mu dadi koy inde ni lolu ben la ñaarelu tontu bi nga xamantene mom mo ci am te bobu insha allah moy bi nga xamantene moy bi gëna deugar manam mom moy li nga xamantene manam mom manam modi dafa am lo xamantene mom lay junjale fi bi nga xamantene mom la indale baat xolal subhanallah bi nga xamantene mom mo nek ci fi nga ci bi nga xamantene mom mo nek ci babul ghusl min al janaba gisulo fa batu janaba manam lepp wamul ben yon bu mu ci inde batu janaba ndax dafa wax ne kuntu nekona akhtasilu di sangu ci ngayal farata ana man wa rasulullah ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci ben ndab naktarifu ni asminhu ci ndab la jami'an mbolam sen manam ñu ci asado subhanallah pourtant su indi won hadith bi amul dara lu wone ni janaba la munul na japp ne rek janaba la manam cangay gi mën nañu japp ne askanon tane ak buntul hayd babul hayd manam wax ji ni askanon tane bu baax ak babul hayd ndax bu ko indi won ni don na don li nga xamne mom rek lañuy wax dañ nan manam fi dafa wax rek cangay farata tuddul na janaba kon nak manam mën nañu wax ne tamit cangayal farata la amana mbeureuk mom mo taxok mom la gisul munon nañ ko wax waye subhanallah dubu jël hadith bi nga xamne mo tuddu batu janaba mu indi ko ci buntu bi nga xamantene moy wax mi rum beurek manam mu dindi ko ci babul hayd lolu nak dafa am lu mag lo xamantene mom la fi tek te li ci gëna mag insha allah taala moy de day woné ni cangay bi nga xamantene mom lañuy cangu farata pour janaba exactement moy cangay bi nga xamantene mom lañuy cangu farata bu fekente ne jigen ji dafa gis mbeuregum ba nopi kon lolu manam mom moy li nga xamantene manam insha allah taala mom moy li nga xamantene moy li gëna tax ndax amul benn différence bu nek ci digënté cangay bi nga xamantene mom la jigen ji di sangu su fekkentene dafa amé janaba ak cangay bi nga xamantene mom la jigen gi di sangu su fekkentene dafa amé mbeureuk amul benn différence lolu kon bu boba ñu daal di ñew nak li nga xamné mom moy li baat bi nga xamantene manam mom ba paré nak légui bu boba lolu tamit amna benen askanonte bo xamantene askanonte nako te mom moy bu fekkentene jigen ji dafa manam da fay woné tamit hadith bi ni da fay tektalé manam jumlatan boko jëlé d'une manière générale manam askano gi nga xamantene mom la askanonte ak suñu manam buntu bi nga xamantene mom lañu né mom modi hadith bi da fay tektalé ci anam gu leer ci né képp ko xamantene da fay sangu dafa gis janaba dafa gis mbeureuk ba nopi li tax mu indi ko fi manam moy né bu fekkentene da nga gis mbeureuk ba nopi da nga wara sangu changa yal farata bala nga manam bala yu bare di xew da nga wara sangu changa yal farata lol tamit bokku na ci li nga xamantene taxna mu daal di ko fi indi lol kon bu boba li nga xamantene mom lañuy manam mom la hadith bi di wax manam moy mu ne wan aisha ta jël nañ ci aisha radhiyallahu ta'ala anha eske yile jigen bu bax radiyallahu anha bi nga xamantene subhanallah mom hadith yi nga xamantene ñom ño nek ci buntu bi li ci upp mom moy ki nga xamantene mom moko solo niki nonu al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala wanena ci buntu bi nga xamantene mom lañu nek magay jigen joju di aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha waja'ala ahli al jannati maswaaha wa ma'waaha mudadi waxne kon wa aisha jël nañ ci aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nga xamantene subhanallah bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di genn aduna mi ngi amon rek fukki at ak jurom ñet manam 18 ans kesse la amon subhanallah waye xolal li nga xamantene mom la jariñ xet bi radiyallahu anha wa ardaha mudadi wax fi lenen njariñ gu mag go xamantene daf ñukoy jangal muné xalat dafa wax ne kuntu man kat kuntu nekkon na aktasil do sangu ana man wan nabiyyu ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam wax ji nga xamantene mom la wax ne kuntu nekkon na manam mom moy lol da fay wone ni manam daf ko yagga def moy da fay tektale ci ad dawam wal istimrar manam day tektal li nga xamne dafa saxone ba fara dafa dan wuy di am manam de mom dafa melni sa yo xamantene daf dan amé janaba wala bu fekkentene dafa amé mbeureuk manam ci insha allah taala masale bobu dinañ ci ñew waya dal bu fekkentene dafa amé janaba dan sangok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam mune man kuntu dan nekkon na ko xamne akhtasilu dama dan sangu manam kon lol mom moy du wa doon ben yon rek lako mësa def ndax su ko defon ben yon daf nan ikhtasaltu yawman sanguna ben beuf man ana man nga won nabi ya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye manam kon mom cang bi nga xamantene mom lay wax akhtasilu sangu manam cangay gi nga xamantene mom lay wax mom moy sangayal farata mom moy cangay gi nga xamantene mom lañu melale won bi nga xamantene manam ci ñaari melo yu ñaari melo yu wute yi moy melo bu ñëkk bi mom lañu wax sifatul kamal moy sifatul ijza moy melo bi nga xamantene da fay day sekk ba nga xamantene képp ko xamantene def nako mëneefu ta wax ni ci cianga wërul manam li nga xamne mom rek lañuy mëna dogu moy képp ko xamantene def nako dañ nan cianga yam wërna mom moy li nga xamantene mom la wax ne manam dafa manam mom moy dafay bëbbal li nga xamantene mom moy loxo bi ma moy ndox mi ci kaw bob bi ginnaw bi mu amé yene cianga yam farata manam day bëbbal ci kaw bob bi ndox mi ñett yoon bob manam ndox mi dugg ci li nga xamantene mom moy bop bi manam bu boba rek mu daldi soti yaram bi mu daldi lamb fepp rek daldi koy bomb manam ba yaram bi yépp li nga xamantene mom moy lepp rek manam ndox mi laal nako bu boba manam ci li nga xamne moy li note ci njortam pa ci lo xamantene daf koy woor lool dedet li note rek ci njortam lool bu ko defé rek manam mom moy sangona ca ngayal farata li mom moy li nga xamantene mom lañ waxone moy sifatul ijza amma sifatul kamal bi dinañ ko fatali wat insha Allah ta'ala ndax du ay ñu fatali wat ko wu donte li nga xamantene mom mo ci aju ci ay masail manam ci ay ndax li mom mo ci farata ak li ci sunna ak li ci ngeneel ak yi nga xamantene mom lañ ci sop ak li nga xamantene ñom ñoy charte yi ci ajok yu deme nek nonu ak yoy yep gisoon nañ ko bi nga xamantene ñi ngi ja nekkon ci babul husli minal janaba ci buntu cianga ci janaba manam kon bob manam ti mom wala bob babul janaba dañ koy wax tamit buntu janaba manam lolu nonu mu nekkon man kuntu nekkon da artasilu don sangu ana man wan nabi ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam li nga xamantene manam fi mu am len lo xamantene tamit leralon nañ ko fi insha Allah taala ñu jaarat ci anam gu gat manam mom moy jital gi nga xamantene mom la jital bo waxam fi ni manam dafa melni rek comme ni nga xamantene non la arabiy di waxe defal yow yaat ñi nga andal wala damay dem man ak ñima andal manam comme ni nga xamantene non lañuy waxe lolu manam comme fa iza rakibta fil bahri anta fil fulki fa iza rakibta ala al fulki anta wa man ma'aka wa fa iza rakibta anta wa man ma'aka ala al fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin bu fekkentene war nga yow ak ñi nga andal ci kaw gal gi comme ni nga xamantene non la yenen alquran wax yenen yalla nuh alayhi salatu wassalam sama borom subhanahu wa ta'ala daniko so waré yow ak ñi nga andal alal fulki ci kaw gal gi faqul na nga wax alhamdulillah ñi ngi sant bu sant ñi aji sax sa mbolam xaji sant aji sax lo ñor bur yalla alladhi bi nga xamne nak jana mo ñu musal min alqawmi adh-dhalimin ki nga xamantene ñom ñoy ton kadé ak li nga xamantene mom la gaawé waxon yenen ci yalla Musa ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam nan ko izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun demal yow ak sa borom manam xolal subhanallah wa banu isra'il ni ñu ñaké téggin ak seen yenen alayhi salatu wassalam ñu ne ko anta izhab demal anta yow wa rabbuka ak sa borom faqatila na ngeen xex bo lan xexé ba bare ñun innaha huna qa'idun ñi fi top yek di len xaar bo lan deme ba gagne ñun ñu dogu mëna ñew dugg ci biir dekk bi lool nak manam lool wutuna ak li nga xamne mom la sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa radiya anhum li nga xamne mom lañu waxon yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi su badal dañ nan ko ñun dañu lan la izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun demal yow ak sa borom izhab anta wa rabbuka wa qatila ta ngeen xex inna ndax ñun ma'akuma ñi ngi and ak yeen ñaar muqatiluna di xex manam li mom moy li nga xamantene manam te and ak ne sahaba yi radiyallahu ta'ala te gin gu mag gi ñu and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax ak li nga xamne mom lañu am xam gëdd gi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala am dañ teewul dañ ko ko waxe nonu ndax arab nonu lay waxe and ak lolu yep ya aisha radiyallahu ta'ala anha amna ci benen riwaya bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mone akana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqtasilu min aljanab mudanu kun yaqtasilu min qadah yuqalu lahu alfaraq wa ana aghtasilu min ma'ahu manam min wa ana aghtasilu